بسم الله الرحمن الرحيم. اوت مهربان و چکسز رحملی الله نام بلن. انا اعطيناك الكوثر. البته بس سزگه کوثرن عطا ایتدیک. فصلی لربک وانحر. بس سز پروردگارینگیز اوچون نماز اوقین و جان لق سویب قربان لق قلین. ان شانئک هو الابتر. البته سز نیمان کرگوچی کمسه بی نام و نشان بولب کتگوچه در.